Nem bírja oda, mert van a kocsit is betenni. Van az ajtókulcsa. A nagy ajtókulcsa, te nálad van. Nem észre? Szennyire hülye vagy? Ajtókulcsa, te! Nyitva van? Nálad volt. Nem érdekes, könyvelnek az orvosságokat is. Vicces! Na, én fiatal, sütsz már! Mit lépjél és ez így tenni? Sütsz ki! Picsába! Hol egy kanyalma? Meg vagy akkor. Érzékeny a macskának a szíró, ugye? Hogy szépen kell beszél a macskákkal. Mit mondasz? Szépen kell a macskákkal beszélni. Nem mindegy. Itt van, be kell kapnod a pirelappot! Dikalor! Meddig elfél? Mit hajtom, nem küldtem napot? Te nap bekaptad magadtól. Hát, hogy kipisáljam magam estig. Az elment. Sokat összesökrök én. Van orvos. Megbigáltad, egy kettő negyed van benne, jó? Kis. Az, az nem kell a... Ez a... Aj, Nasser! Nem tudom, hogy döntsed el. Van benne 3,5 darab tabletta. Hát mit szoktam még? Na, azt szoktad a trimetszatolt kapni. felhívva a pirelap. A pirelapot raktam vele. Egy. Azt, amit a izé írt ki a hitnos. Nebigál van, meg egy dikavar. Ennyit, amit mondott a Predardovic. Mm-hmm. Akkor nem készít Nasser-t? Kész, ha nem készít Nasser más. Adja a hitnást is. Na jó. De ott akkor szoktam bevenni a bizsálók. Nem, a hitnászer nem arra van. Szívre? A szívre van, tehát... Na, akkor ide. Biztos szükséged van erre? Szükségem van rá, mert nem jó. Jó, akkor... Nem szoktam minden nap bekapni. Jobban érzed magadat te, vagy rosszabbul? Vagy hogy érzed magadat? Mondd már meg. Jobban érzed, vagy rosszabbul? Én sos érzem magam vele. Ülj csak, ahogy kövessége halva. Máma, merre vetted az ilyen? Bóta felé. Hozzal van itt neked, vagy? Kenyeret. Jó. Van kézed annyi? Van. Akkor nem. Egyébként csak kenyeret. Nem.